Sejuta luka, sejuta nista, kau bebankan padaku. Menusuk hati, menggoncang jiwa, meruntuhkan harapan. Sejuta kata, sejuta janji, kau bisikkan padaku. Tiada.